सत्नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पहला सहज मिला मिलिया परवाना ना तिस मरण ना आवण जान ठाकुर महदास दास मह सोए जह देख तह अवरना कोए सहज मिला मिलिया परवाना नात स्मरण ना आवण जाना ठाकुर महदास दास मह सोए जा देख तह अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाइया बिन गुर पेटी मार आइया जाइया सो गौर करो जे साथ दृढ़ावा अकथ कथावा शब्द मिलावा हर के लोग आवर नहीं कारा साचा ठाकुर साच प्यारा तन मह मनुआ मन मह साचा सो साचा मिल साची राचा सेवक प्रभ पैला क पाए सतगुर पूरा मिला मिलाए आप दिखावा आप ही दिखा हाथ न पतीजा ना बहु पिखा घर पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पाड़ा पाड़ भूलहे चोटा खाहे बहुत सियाणप आवहे जाहे नाम जपा बहु पूजन खाए गुरमुख सेवक रही सुनाए पूज शिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पै उदास मन मैला सूचा क्यों होए साथ मिला पावा पत सोए आचार विचार शरीर आद जुगाद सहज मन पीरा पाल पंकज मह कोट उदारी कर कृपा गुरमील प्यारी किसिया का प्रभ तुद सालाही तुद बिन दूजा मैं को नाही ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाई नानक सहज पाई गुण गाए ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए नानक सहज पाई गुण गाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला सहज मिला मिलिया प्रवान ना किस मरण ना आवन जान ठाकुर मह दास दास मह सोई जह देखा तह अवर को